بعد الموت الخمسه د مالک یوم الدین د یوم الدین تفصیل ما ویلو دتون کی یوم الدین صدا اگر د عقل لاند ناراضی نو قران مثالونو خو دا وګورا کنه دا استا مخ کیدی نو پیمنه مونی ذکر کړي اول ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون آیت نمبر 55 کی ذم وقلنا ضربوه ببعضا كذلك يحيي الله الموتى آیت 73 کی درم وقال لهم الله موتوا ثم احياهم آیت نمبر 143 کی 243 کی السلام فاماته الله 100 عام آیت نمبر 259 کی سل کال چ مڑ پرو تو اپنزما نمونا فجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا 260 کی پنزن منی ذکر کی قران طول لٹوئی دا پنزن منی ببل دے کی بیان ہومے دی صورت کی رول سورۃ البقرہ جامع سورۃ قران سلورم امتیاز تفریح ادا صاف د مومنان پنزو پس فرمان اللہ پنزو بان سورۃ فاتحہ کی سورۃ فاتحہ کی اللہ رب رحمان پنځه ذکر کړو د ایمان والو پنځه صفات ما د هغه نتیجه ده چې دا ومني یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون الاوصاف الخمسه نتیجه ده الله د پنځه صفاتونو د منلو دا دې صورت کې شی قرآن کې بل ده کې نشته پنځه امتیاز سلب اسباب العلم د بدعمل پو جبان دی عالم د بدعمل پو جبان دی داغن جاہل جوڑ شو عالم د بدعمل پو جبان دی فمثلو کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحظ او تترک ہو یلحظ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص اعراف کی ہوئی مثال ایک جس بھی شو او بلکہ لیکن وخلد الی الارض واتبع دنیا پس روان شو بد عمل مولا اسباب دے علم اللہ ختم کرو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ علم دے تباہی سبب دے کہ علم دے پزے استعمال نکو علم را برتن زنی مارے شود علم را برتن زنی مارے شود علم را برجان زنی یارے شود علم دے تنی دے پار استعمال کنو خامار دے مردار بدی کی علم در روح در فائده در پر استعمال کا نو مددگار دے اللہ تب دیو رسی جنتون تب دیو رسی ابن عبدالبر بل کتاب کی کتاب العلم فضائل العلم نور علماء لکابو نعیم حلیہ کی ادا شنط شعب و ایمان کی بے حقیل حتف العلم بالعمل و الارتحل علم وی پما عملو کا کہ عمل پیو کی پاتش کہ عمل پیونو کا ارتحل علم لا شبیاد آمین زیاد آمین او دلان دون زیات لان دی پاتشی اسباب العلم پینزم شپگم امتیاز اعظم سورة القرآن سورة فی القرآن دا دی نوگو سورت با قرآن کی پیدا نکل نپا آیاتونو دو سو اشپگ آیاتونو بلنشتی نپا کلماتو کی نپا گدوالی دا آیاتونو کی نپا مقاصد مقاصد تفصیل مقاصدو کی ذکر تا حدیث کی فستات القرآن ویلی دا دا قرآن تمبو دے قرآن طول پڑے کرا گیر دے وم امتیاز ال آیات الاربعۃ عشر للمنافق ومن الناس من یقول آمنا باللہ اتوار لصفتنی اپاغے کی اغلص متقابلات ویلی میں تفسیر میں کرو دی صورت کی بل دیکھی نشتے سوار لس آیاتون دا نخے آتم امتیاز التقابلات السلاسط عشر فی الآیات اگر دیار لس دیو بر سر متقابلات وی منگ ایمان روڑے اللہ ایماؤں بی مومنین دو یخادعون اللہ والذین آمنوا داغی مقابل ما یخدعون الا انفسهم بلکہ داوی ان منگا داغو سرگا پیلا گوڑے اللہ یستاوزو بهم و یمدون فی طغیانیم یامعون دیو مقابل بل صفت روڑے دیو مقابل التقابلات السلاسط عشر دیار اللہ ذکر کری دی دی صورت کی دی قرآن کی بل ذکر نشتے نهم امتیاز آل مثال الناری والمائی دوارے پیو دی قرآن کی نور زینو کشتے جدا جدا رو دی دلت ناری و نور دغا مائی دا قرآن و دا دعوت دا اللہ رب العالمین پا دنیا کی دا سر دوارے پیو دی ذکر کردی لسم امتیاز انعام الاربعۃ العامۃ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اللہ سے اتی ذکر کری چلو دی صورت کی یہ وہ لسم امتیاز نفس الشرک فی العلم پینز دلا او پیو خاص انداز بانی قول لفرشتوم اللہ رب العالمین بول الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ دولسم امتیاز اصول الیہودیہ تحریف کے اتمان ترک العمل آیت دو صلیخ صلور صلیخ کی ادار مقابل اصول دی ایمان دولسم امتیاز انعام السمانیہ اولا نوہ کی چیتنی متنی ذکر کری وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اتنی متنی ذکر کری دا تنی متنا سورة العراف کی مشتے دا شانتا پا سورة ابراہیم کی مشتے واغی پا جدا انداز ذکر کری دی قرآن چا دلتا پا کم طریقہ ذکر کری دی قرآن کے بلدے کی بینشتے دی جار لسم اطوار لسم امتیاز القبائخ السمانیہ غاتو پلیتای پا دوی من نواکے سالور درید مشرانو سالور یا پینزد موجودینو مشران اگر کی ذکر کا نقض العہد بلی ذکر کا تاخیر فی قتل فی ذبح البقرہ درہمی ذکر کا قتل النفس اذ قتلتم نفسا فدارتم فیہا تین زید موجودین یا تلور ذکر کری دی دلتا دی قرآن کے بل ذکر دا انداز نشتے دی پین لسن امتیاز ذبح البقرہ شپارہ سن امتیاز انواع الخطابات ستہ تفصیل میں کرو ولسن امتیاز قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده اتيام ايات کی دا سورۃ آل عمران کی وشتی وہی ما کنا امتیازات دنی دسی کی اغه نسبی دی د زون سورتون په نسبت دی اذن ټول سورتون په نسبت دا امتیاز په نور سورتون په نسبت باندې سورۃ آل عمران په نسبت نه دی اغه کیم درغلی لن تمسنا النار الا ايام معدوده اتلسم امتیاز المباهله د یهود سره په تلور نه ویات کی لکه در صورت جمعه جمعه کم یهودیان سر مباحل دا بیدین و ملیان سر دلتا اون دا ملسم امتیاز دعوت تا مخلوق اللہ تا و دین دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا امر کرده قولو لناس حسنان با عام معنی ذکر کرده قولو لناس حسنان دا ملسم شلم امتیاز فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم لقد دا پایت 95 کے 59 کے لقد سورۃ الاعراف پانی سورۃ الاعراف 162 کی مدہ ذکر کی دی دوشتم امتیاز اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير بدلوای تاسو اخلی معمولی وای وز دا چڑیر بہتر دی غور دے تیار روزی راجی تو نہ پیاز منگل پکار دی مسور پکار دی امول برتو بکار دی برتو معمول کو زور نہ کرے دا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ولرا کار کوي ادریشتم امتیاز امثله قصوة القلب طلور و آیات کی ویلو کنا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوة او ادریشتم امتیاز فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنيا خپل قوم د خپل عقیده خلق هغه سره ظلم او زیاته کې نتیجه سره خېږي قوم کدی کافر دي خو اخلاقی خو سره وکا مسله بیانوا اخلاقی خو کا شرموای ما د قوم شرمول استاد زن شرمول دي د قوم بي عزت کول استاد زن بي عزت کول دي ول خپل قوم لیدل څه کار کوي خپل قوم ذلیل کده سره خو یې رد خپل نه کنه خپل قوم ذلیل کوي خپل چقی خپل کې اختلاف پیدا کوي کہ دو مختلف دی او سر ماتے چرتا خلے ہو نشی فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا 85 نمبر آیت کی ذکر کری دبل دینش تی سلی رشتہ میں امتیاز دی یہودو پا پریتو کی ایمان پر نرولا دا برکت پا مصورو نکول وکانو من قول استفتحون علی الذین کفرو آیت نمبر 89 کی پنزشتہ میں امتیاز 25 وان یو دو احدهم لو یعمر الف سنه دا د دنیا گونګټان دی دی وی چې زوی او صابیاخ سی وی په نور دي تندر لګی خیر یو تکی دعا به کولا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دعا دا که خیری دی خیری دی شعیب علیہ السلام خیری کری اللہ زما دی کافر امید کے پیسلو کو دو تباہ کا بالحق چتا سخد حق دا کافر و ختمول نو امام صاحب چو دعا کول آخر کے ویدا کلمہ مقتدیان بے آمین دی امام صاحب مطلب سو دی ایمان صاحب دی ایمان صاحب مطلب ہو جو خدا دا طول مقتدیان مردار کا اجازے ما تخالی پاسی مقتدی سو بے آمین آمین من دی مردار شو دا استاز دی پاتی شی من دعاو کا استاز سے اگا اس خلق راو تو دعا منکی دعا بے کول دے سسقا دا پارا ما سوطن بے زاری کو زمان کلی کی دا بے پکیتا دا طول هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ده الله صفات بارن الله وري تو پای وکته خلاصونو پنامی کو مستن مازه بس مقتدیان بیو امین مله کتا صفات شی امین وای دیکو سوال زنی جی تا سو امین وای دیکو چ الله دے باران وری الله دے خو صفاتونو خوان دس اور شی دی وی دس ہوا کدور دی تبلیغان شان بے شک ہوا ہے کنا نونا او اینا بیشک ہویا امین دی کدھا امین چاہیے زمان روڑے خوالا توی امین دا ناروا دی زبی کی تو چیز خیر سر آغو بوی ربنا کشفان لازابا انا مؤمنون عذاب لرکا منگی ایمان راولو مائمی کوای ویولی زاری کو مائمی زاری کے گتا تو کپر اقرار کئی پر جماعت کے دن نے اقرار کئی اثر دی امام نے اقرار کئی تو منگا کافی رو پر مبانی عذاب دی اللہ عذاب لرکا مجھے وہ بلا بلا اولیو دیتو دعا دا ازاری میں کڑی دا دا میں کڑی دا میں کڑی دی یستفتی ہونا اللہ دین کفرو دیو دنیا کے جوان دیوے اور جوان دیوے شپگشتن امتیاز آل ارادات و تسحت و آل الرسالہ انہا اعتراضونا ویشتن امتیاز ستائیس ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم دی دنیا خوی و عادت سرے ما یضرهم ولا ینفعهم اب از دقیق چکم ہوتا فیضہ رسی آنس دکی ادائی آیت نمبر 120 کی ذکر کرو 102 کی اتشتم امتیاز لا تقولوا راینا آیت نمبر 29 کی او دا صورت نساء کی میں آیت نمبر 44 کی راغل لے او نہشتم امتیاز ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل مطلب ماویلو بے فیضی تو پسنمکو یہود پشانتا آیت نمبر 108 کی دیرشم امتیاز قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم او دا غیرت مطلب ایسو دعوی کی لوی لوی کدی لگوانی اولا طول نتس دلیل سغنش دیمان دور سغنش یریگا ما کلک شوتا لا پی بغتی کی اتشیب و سخینو الا من كان هودا او نصارا ملاوی دعا پس دا سنتون دا امام دا مقتدی پا شریک وانی ثابتون با ماوی سید کتابو خواه کتاب رواغ است وی دعا عبادت تی او دعا دا عبادت مغز دی دا کول پا کار دی مای تویتا و دا کیتا دا دی دلیلو خواه چه دا پس دا سنتون دا امام دا مقتدی پا امامتی سر دعا کولا پا امامتی سر سلام گردول د سنت نه پس نه د فرض نه پس د تنده نشته دی د دې ثبوت خو ودا د هغه یو فرد دی کنه هغه مطلق دی آزاد مطلق یو فرد دی ا مطلق په هر فرد چې تیار کنه هغه په مطلق باندې یتنه ما دروغ دی یلی مطلق نه دی دا مطلق نه دا مجمل دی مجمل باندې تفصیل دی مجمل په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کار دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمل خو یا کنه مطلق دی روزونه صحیح ان تصوموا خیر لکم روجون سے نفل اللہ و کفار ازا اوہی نسا نو چدا مطلق دین دختا پر دیونو سکنا دا شنط ایام التشریق کونو سکنا مطلق ندے مجمل لے پیغمبر بے تفصیل کی اوامر طول دا سی انداف مجمل لے اتو یہ دا مطلق دے اغاجت پر مطلق مجمل کی بپارا قوم نا پیدا وی کتاب کی میسا کتاب کی دانی شئی چی سنتو نا پاس از امام عبد مقتدی پر اندا نداوی غٹی غٹی کی سشیب و سخیی نا خطو تلوکتے کلک شوار خطا کی گا ما کلک شوار تا دا سانتا یو در شن امتیاز و من ظلم ممن منع مساجد اللہ آیت نمبر 114 کی جماعت کی دنی پریدی کنا نی جماعت کی نشتے نوبل طرف تمخ کنا پر دیران ادرے گا سرک کی ادرے گا لارک ادرے گا دا اللہ دین بیان کا جماعت کی دنی پریدی خیر نی دو دیر شم امتیاز وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام آیت نمبر 32 کی سلور درشن امتیاز 34 تلک امتن قد خلط دو زیدی صورت کی ذکر کر دے 35 نمبر فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ آیت نمبر 127 کی دابل دیکھیں اس شیخ قرآن کی شپاق درشن امتیاز قَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سُرَتِ عَرَابِ نام کیم دا عراب کیم ذکر کری دی عراب کی نا علی عمران کی جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا يَوْسَلْ دِتَ لِخَيَتْ کی سورت علی عمران یوسل سالم کی خپل مقام پی جنا تا زان ندے پی جن دلے تا شاہید علم ناسی دنیا کی سوکر چھتا گواہی مقام تو رسی صرف پدی بای نچی دی امت کیم 37 امتیاز امکانت لکبیرتان اتباع سنت و جی سنت پتا بیدارے بانی چھ چاہے امر سنت طریقہ جندے کرلا فلہو اجر امیت شہید دسل شہدان و اجر اللہ ورکی شہید میدان کی دیں کاپیوں موجے دیوں ٹکڑے ٹکڑے شو اغل دے شہید اجر دے اغل دے صحیح شہدان اجر دے قلار پا قلار باندے دا اولی دے دلتا ار وقت مر دے وچ وابی دے دیوان کا لنڈے بوچے کا نم منی نم نمانی ہر سنت بانی بدا پی غور در کئی پا ہر سنت بلکہ مقابلی بای سر کئی خلق با دیتا دشمنی تا ادری پا دے بانی اجر دے اغل دے نوالی پا کارکول اجر ندے نوالای میان کورای اخلا خیمه ادا کوا بیا تیروا بیا دا سنت چی جوانده که دا سلو شیدان واجره قسم ده که بده نور کهی اغا پاقا سیدان سنت جوانده کول واجره چی پاقی که غاخ ترویگی غاخ پاقی که تپیل دگی پاقی که کنزل را دی پاقی که پیغور را دی دمرت نوخکل را دی پاقی که تور تومت را دی پاقی که کور والا بان تومت لگی اغه کی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته صدیقه کائنات و ملعونین دا پغه سنتونه معنی اجر را دی دا سنتونه معنی خور دی الله ډیر لوی دی که پاږی ورکین بیا خیر دی او سنت پی جنر واری این کانت لا کبیرا آیات نمبر 143 کی 38 اتدر شم امتیاز اولائک علیہم صلوات من ربهم و رحمه مصیبت کی چې بدین تین دی سخت کچھ بدین تین دے صلوات علیہم و رحمہ دی صورت کی ویلی دی دا شانتا صورت الاحزاب کی مدری تلیختم کی ویلی دی یو کم تلیختم توبہ دا عالم دی صورت کی ذکر کے آیت نمبر 160 کی ادا غیری شرطوں نے ذکر کری دی تلیختم امتیاز لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب منزون یواد دین نرے دین دے دا اللہ قانون پزان اور پا دنیا مجرہ وصل لیکن البر من آمن باللہ قام الصلاة آت زکاة المفون و عادم الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا داولا ذکر کردو آیت نمبر 177 کی یو تلیختم امتیاز القواعد الاصلاح العالم تلور دو تلیختم امتیاز واتو البوت من ابوابها طریقت دعوت اور طریقہ تعلیم و تعلم تلبوت من ابوابها دین زکاۃ کی تو قرآن نبز دکی جہاد زکاۃ قرآن نبز دکی فضائل دین زکاۃ قرآن نبز دکی نو قرآن دے زمین زوخ کلے دے ور دے پریخے دے پشتین او ترا دانگی ور دے پریخو او دے پشتین او ترا دانگی لکہ دے مذہب نہ چوتی نی نو کتے کتاب پری دی نحمیری نہ دے ولے دا تو نہ ہندے مشکات شریف ما وات البوت من ابواب رخش کت از دکن و مشکات تورسا دا کت از دکن و بلوغ و مرام تورسا نزکت هر تو پریخی نی ویزوی تاسو لیوانیه زفی دا پاسن رادانگم رادانگا چه ملادی ماتشی نملای ماتشی خیر دهری شی که منیس شی وات البوت من ابواب واتقو اللہ دو تلیختم او یو یایت یو سل نهاتیا کی دری تلیختم امتیاز الحرمات و قصاص عزت دی مقابل لے اوبل کافر بی دینی کئی اپ عزت مند وقت کی کئی بی دینی کئی ظلم کئی پہ عزت مند کی جماعت کی کئی نو کتو عزت جماعت خیال ساتم متا ختمی کی جماعت کی دم نہ پری دی نو دا سے گزار اور کا چبیا دا تمخ نہ کی اشہور حرم کی دن پری دی دا سے گزار اور کا چبیا دو مسلمان تمخ نہ کی الحرمات و قصاص اللہ اللہ او سلور طریق امتیاز ذکر و قائد شر و قائد الخیر ابلیس او آدم علیہ السلام قائد الخیر تو چل گئی یخرجهم من الظلمات الى النور، قاعده شرط جل گئی، یخرجونهم من النور الى الظلمات، ابدی بیدنی ترکا گی. اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم طريق الهالكين، کارغب دا سے کندی تبوزی جلاس پا بی امنو شروع قول اغدی خوراک بانی شروع کی، سيهديهم طريق الهالكين، قاعد الخير و قاعد الشر. آیت نمبر 244 و 207 کی پینزت لیخم امتیاز، المسائل الثمانیت و عشر لتدبیر المنزل، شپکت لیخم امتیاز، الفتنة اکبر من القتل، الفتنة اشد من القتل. آیت یوصل یونوی 211 کی الفتنة اشد من القتل، الفتنة اکبر من القتل، قرول کفر دبیدین، قرول فساد، او قرول پا خلقو کی دے اختلاف پا جوازی مسئلہ کی، او پا اولا و غیر اولا مسئلے پا اختلاف کی، دا دا قتل نا زیاد جرم دے، دے قتل قتال جوڑی، قرول دے ارتداد، ازادی اور کول مرتدانو تا دے لاری دے ارتداد، ازادول لکا پاکستان کی عام دا شروع دی، اشد من القتل، دا دا قتل نا لوگ جرم دے، نتا سو مسلمانان پساد جوڑی دا شدگردی دا قتل خون رکی، قرآن و الفتنة اشد من القتل، مولا ویلی دی کنا، مولا ندی ویلی سری ویلی دی، جماعتون دا دہشتگردی زیده، مدرسی دا دہشتگردی دی، دیکی دہشتگردی تعلیم کی گی، قرآن کھولے کی و حدیث، جہاد مسئلہ کی، والفتنة اشد من القتل، تا چی مردار دی کسو که مداخل دینا چی دا بیدینی خورای، او یہ وصل اختم امتیاز، لا یزالون یقاتلونکم، دی انجیوز بنیاد او عزائم دی انجیوز پا دنیا کی تفصیل ما کرو، لا یزالون یقاتلونکم حتی ردوکم عن دینکم ان استطاعو. اتصل اختم امتیاز، دفع شر شرن و تحمل احوان البلیتین، پا پینزو مسئلو کی مخی ما تفصیل سر ذکر کن. نه تل اختم امتیاز، الم تر الا الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، جهاد کا وکن ذلیل کی گی اور رکے گی، اقوم چی جهاد نے تخصیل دلیو نہ اللہ ذلیل اکرموتو. او دا شنط پنزو سم امتیاز، منحج الانتخاب و فرائض الامیر و حقه، اور دو سو او تل اختم دو سو نا تل اختم کی دی انتخاب طریقہ بسی دا با طریقی چندر کی دا اورا و کلا پا یو مور تپا کلا پا بل مور بانی تپا بول مور تپا چیز چاہتا دی زڑی نوغل دری و تلور کا طریقہ دی انتخاب ازدکا قانون دا اللہ دلان دی انتخابو کا نچی دا قانون دلان دی انتخاب نہیں دا اللہ دا قانون دلان دی انتخاب فساد بات پیدا کی گی بی دینی دین نرازی دا الیفو دلان دی دی خلق کو انتخاب کر لیں دا غیر دلان دی دو قسمون کر قرل لی قرآنون کر لی اس دو انتی الیفو ختم کا ناغر اسنگ ختم دا غطا سمانل لیو پیرا ادا دا قانون برخه گردید اللہ اوز دا نخط میگی ولی دا کار کاو تا پوس با دی کرو چه دا انتخاب طریقه سدا که پخپلا نپیگی نو چا دا قرآنی علم نبا دی تا پوس کرو اشرایط دا انتخاب بسی وی بالغ رای دی دا بالغ رای دی اسلام کشتے ادا جمعه دا اجرا دا چوری رای پا اسلام کشتے دا چا با من لیکن ایتول یو کلی دی اغیط راو سی من حاج الانتخاب و فرائض الامیری و حقه یو پنزستم امتیاز اعظم آیت فی القرآن دو سو دو پنزستم دا حدیث صورت کریں دو پنزستم سنت للہ تکوینیہ آیت دو سو دو پنزستم کی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت سنت للہ تکوینیہ دری پنزستم امتیاز امثلة اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان فلور تلختم امتیاز امثلة فضل انفاق و شرائطه الإيجابية و السلبية كمثل حبت انبت السبع سنابل دا دي صورت كي اللي بلکی نشته دي دا شانتا پنزو پنزو سم امتیاز مصرف الانفاق الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يعصبهم الجاهل و اغنياء اشپاق و صافي كي اللي ذكر کري دي شپاق پنزو سم امتیاز مثال آكل الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دو سو پنزو او یایم کی او دا شانتا او پنزو سم امتیاز فاظنو بحرب من الله ورسولی سودی تا اللہ جنگ تے تیار شاہ دا اللہ سر مقابلے تا پیدا کہ پر ٹوپا کے وسلے بینک مضبوط جوڑ کا جی مورچہ جی مضبوط ہے زما جنگ تے تیار شاہ جگر تام کر بیٹھو کہ جب باری ہماری آئی زما گزار تو سٹنگ سا اور اس سے کم کلی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پینکتے دیوار یا ہینی پر حماقت تو دیکھیے دا قرآن مقابل کی سود جائز گئی ہوئی دا سپریم کورٹ ججان لکلی کول چے سود جائز دے قانونی طور بانی بدا جائز دی سلور ججانو تو پینزو نو پینزم یا شپاگم یرا دا شے بالکل ختمی وی حکومت تا دمو کو چے دو دا سود دا ختمولو ذرائع پیدا کی او دا بی سود بینکاری طریقی دیو کو جمع دم فرصت ورکا یو کالو تا دمو ورکای چی دا دی کے تیار کی کنا پینزو ججان سلور ججانو لکل چے سود قانونی دی ملک حق دے او دا جائز دے دا قرآن مقابلہ کی او وکالت ما وی چاکو دا حکومتی سری اد یو بی ایل وکیلانو یو بی ایل والا پدی بینکونی کی بدتر کافر دی دا لگان بے غیرتا دا سود دا جائز کولو دا پارا آغا کنشن کول اپا لکونو اربون روپیز دی دا پارا لگو لی فعظنو بی حرب من اللہ و رسولی نو دا مونگو دا اللہ جنگ تا تیار شئے اتو پنزوستم امتیاز آخر آیت نزلت من القرآن اگر ما ذکر کہ نبی علیہ السلام دو وفات نا دری گانٹے مخی یا او روزی یا دریت یا روزی مخی نازل شو واتقو یوما ترجعون فیه الاللہ ثم توفا کل نفس نہ پنزوستم امتیاز آیت المدائن اغو گدائت شپیتم امتیاز من اظلم ممن کتم شہادتا عندو من اللہ ادویم نمبر میں یکتما فانو آسم قلب حق او آیا حق دے او نوے نظر دے طور دے حق دے او نوے نستان ظالم بل بیا توک دے زیادتی خور بیا بل توک دے حق بیان کا یوش پیتن امتیاز ایک سٹ اصلاح الیہود والمغضوب علیہم مناظر دا غصر چل دوش پیتن المناظرت مع الیہود درش پیتن الجہاد اولا بانتخاب الامیر امیر بونسی شرائط سری تلورش پیتن امتیاز لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ یو سر تلور پنزو سن سر علی عمران کیم دی سلورش پیتن امتیاز البدعت اللغویت و عام من الشرعیہ کمی فی آیت بدیع السماوات اور تفصیل میں کرو فوالد ابن کثیر بانی عمر سے بی نعمت البدعت و حاضی اگر بدعت لغوی مراد دے دا خبر مخ کی نو او سرگن دکڑا لمنگا یو شرعی بدعت دے بدعت شرعیہ غل دی بدعت شرعیہ تو روالے دے تیار دا پاگے کی اس غیر نشتے مجدد سے بھی ای بندہ در ہیچ فرد بیداد جس ہیچ فرد بیداد را جس سیئن میداند زوی اس یو بیداد بید سیئن بل نمنم پا بیداد کی حسانی نشتے دا دروغ دی چوی خلق ہوئی کل بیدات سیئتن الا بیداتن فی عبادہ بیداد قرآنی پی عبادات رکی ناغے کی حسانی دکم دینا را ہے ہر بیداد سیئد یو ظلمت تے عزیز بانی بھی کثیر لگ تفصیل کرے دے سورۃ الانعام کیوں یو سل ولس امتیاز نعمت البدۃ حاج سلور پہ تم امتیاز البدۃ اللغوی عام من الشرعیہ واخر دعوانا درانو اوردن کو اسلام نام منتر نام تو عالم دین مبلغی او بیاور محدث شیخ القولان لا کابل گرامی دریک په مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي پته یاد لرئ دینی کیسه اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ منگورا سوات پتہ یو زل بیا اوری دینی کیسه اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ منگورا سوات د اہتمام لاندی قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د ٹیلیفون د دین علاوہ کچوکو د ٹیپ د کیسټو خواہش کی نو ٹیلیفون نمبر یاد ساتئی 7242 58 دار دکان نمبر دے ادا کور نمبر دے 722 720 رابطہ ہر وقت کولے شی اوریجنل کیسری دکان میں ملے ویدیشی قبل سے کی بھی نو آغا نقل